بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معطي الجزيل لمن أعطى ورجاه، وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه. اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه. أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين، فمن تمسك به نال مناه، ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. أحمده على ما تفضل به من الإحسان وأعطاه، وأشكره على نعمه الدينية والدنيوية، وما أجدر الشاكر بالمزيد وأولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكامل في صفاته المتعالي عن النظراء والأشباه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اختاره على البشر واصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من شق السبح وأشرق ضياه وسلم تسليما. لو توقتك المجلس الثاني عشر، مجلس يكمي نبيلي ميونغوني مع مجالس شهر رمضان، مجلس يكمي نبيلي نزنغمزيا النوع الثاني من تلاوة القرآن، aina ya pili ya kuisoma Qur'an. Aina ya pili ya kuisoma Qur'an, tilawa ya Qur'an. Akaanza al-Sheikh rahimahullah ta'ala al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Alhamdulillah, sifa njema zote zinamstahiki Allah mu'til jazil, mwenye kutoa kwa wingi, kutoa vipawa kwa wingi, kutoa umpa kwa wingi. Liman ata'ahu wa rajahu, kumpa yule aliyemtii na akamtarajia. Wa shadidi al-iqabi, na ni mkali wa adhabu. Liman a'rada an dhikrihi, kwa yule mwenye kuipuuza dhikri yake, kwa mwenye kuipuuza Qur'ani. Wa asahu, na akamuasi. Ijtaba man shaa bifadlihi, amemteua aliyemtaka kwa sababu ya fadhila zake. Faqarrabahu wa adnahu, akamkurubisha mteua anemtaka katika waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya fadhila zake akamkurubisha kwake. Qarrabahu wa adnahu bimaana wahid. Wa ab'ada man shaa bi'adlihi, na akamweka mbali anayemtaka kwa uadilifu wake. Afanya hivyo kwa uadilifu, kumlipa kwa kile alichokitenda. Fawallahu ma tawallahu, akamtawalisha akamgeuza kwenye lile alilochagua. Anzala alqur'ana rahmatan lilalamin, ameiteremsha Qur'ani hali ya kuwa ni rahma kwa viumbe. Wa manara lisalikin, na hali ya kuwa ni alama, ni mnara au alama kwa wenye kufuata njia. Faman tamassaka bih nala munahu, mwenye kushikamana nayo hiyo Qur'ani atapata matumaini yake, kila anachokitumaini anachokitumai atakipata. Waman taadda hududa, na yoyote atakayevuka mipaka yake. Wa adaa huquqa, na akazipoteza akazitupilia mbali, na akazipoteza haki zake. Khasira dinahu wa dunyahu, atapata khasara katika dini yake na dunia yake. Mtu atakayevuka mipaka ya Allah na akazitupilia mbali zile haki za Qur'an au haki za Allah, haki zilizomo ni Qur'an ambazo zile haki za Allah akazitupilia mbali, hakutaka kushikamana na uongofu, huyo atapata hasara hapa duniani na akhira. Takuwa pata khasara katika dini yake na dunia yake. Ahmaduhu, nina muhimidi ya Allah, ala ma tafadhala bihi, kwa yale aliyofadhili kwayo, aliyofadhilisha akajitolea Allah akatupa sisi, minal ihsan, katika ihsani na muhimidi kwa vile alivyotufadhilisha akatupa ihsani, wa a'tahu na akaitoa, wa ashkuruhu ala ni'amihi, na ninamshukuru yeye juu ya neema zake, ad-diniyati, neema za kidini, wa dunyawiyati, na neema za kidunia. Neema alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi, kubwa ni hii neema ya kuwa sisi ni Waislamu, bila yeye kumuomba akatupa akatujalia sisi hidayah, vifua vyetu vikakunjuka kwenye imani, tukamwamini yeye subhanahu wa ta'ala, na tukaamini vitabu vyake na malaika wake na mitume wake na siku ya mwisho, tukaamini qadar, ni jambo kubwa kabisa. Wamelikosa watu wengi, pamoja na akili zao kubwa na elimu zao kubwa na fakhri zao walizonazo na vyeo vyao, lakini Allah hakuwapa, ametupa sisi bure kabisa. Hakuna mukabili yoyote tunaweza tukampa Allah kwa neema ya huu Uislamu aliyotupa, Uislamu ambao thamani yake haulingani na kitu chochote katika huu ulimwengu. Hakuna, kwa sababu ndiyo salama ya wewe kupata, ndiyo kusalimika, ndiyo sababu kusalimika wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa Allah ameandaa adhabu kali kwa waliokuwa nje ya Uislamu. Kuna watu wanafanya juhudi za kumtafuta huyo Mungu wa kweli na kumwabudu, lakini wako kwenye makosa, na kile wanachokifanya pengine wakati wa mali zao na juhudi zao waona kwamba wako kwenye usawa, kumbe bure tu, wanapoteza muda wao, wako tayari kufa kwa ajili ya hayo wanayoyafanya, lakini ni potevu, ni upotevu wa wazi kabisa. Allah hakuwapa hidayah, ametupa sisi, akatuongoza katika njia ya haki, tukaujua kwamba huu ni Uislamu. Wallahi ni neema, hapana baada yake neema. Hizo nyingine zote katika neema zake zinajengeka juu ya hii. Kwa hiyo uneemeshwe, upewe siha na afya, upewe mali, upewe ukubwa, madaraka, upewe kila kitu katika ulimwengu. Kama hukupewa Uislamu hujapewa bali, bado si kitu, kwa sababu mbele yako kuna jahannam. Sasa kuna faida gani hizi neema zote hizo? Ni neema kubwa, lakini sio, haziwezi kulipa Uislamu. Lakini ukapata Uislamu wa kweli kabisa, alafu ukakosa vyote hivyo, huna cheo, huna mali, fakiri wewe, huna hiki, tabu zote ni zako katika dunia, lakini umeshikamana na Uislamu wa kweli, hiyo ni neema kubwa. Pambana ufe nayo neema hiyo, ili ukasalimike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa washukuruhu ala ni'amihi ad-diniyya, ninamshukuru yeye juu ya neema zake za kidini, wa dunyawiyya, na neema zake za kilimwengu za kidunia. Wa ma ajidara shakira bil mazidi wa aula, na si haki iliyoje hiyo kwa mwenye kushukuru kuzidishiwa, wa aulahu, na ni haki yake kuzidishiwa, ni haki anastahili kuzidishiwa. Yule ashakir ni ajidar bil mazid, mwenye kushukuru ana haki zaidi ya kuzidishiwa. Wa itta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, kishukuru nitawazidishia. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahda, na nashuhudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hali ya kuwa peke yake. La sharika lahu, hana mshirika. Alkamilu fi sifatihi, aliyemkamilifu katika sifa zake. Almutaali ani nudharai wal ashbah, aliyetakasika, aliyetukuka, kuwa mbali kabisa na walio mfano, wenye kufanana na yeye hakuna. Allah ametakasika na hilo, ametukuka kuepukana na hilo. Hana nudhara, nudharani jamu ya nadhir, ma lahu min nadhir, yani hana mfano. Wa shabih, ya mfano. Wa ashhadu anna Muhammadan abiduhu wa rasuluh, na nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mjumbe wake. Alladhi ikhtarahu ala albashari wastafah, ambaye amemchagua juu ya watu na akamteua. Ikhtara na istafa kwa maana moja, ndio maana ni an-nabiyul mukhtar wa rasulul mustafa, aliteuliwa صلى الله عليه. اللهم صلي جوياك وعلى آله وآل زاكي يعني جماع زاكي ندقو زاكي متومي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صحب زاكي والتابعين لهم لمنك وفوتي واو بي صالة زي وفكي حتى ولو يكون وفوت مصحابة لتابعين يعني ولو وفوت مصحابة لآل ومتومي صلى الله عليه وسلم صالة بي زي وفكي واو هي نفضل يكون وفوت ويما وليتنغولية كسبو يكسوم والصلاة الإبراهيمية لما يتنجي كتك هيلو والتابعين لهم بإحسان لما يكون وفوت يواو ويما من شق الصبح مدى وكوى imepasuka asubuhi imepambazuka ile asubuhi wa ashraqa dhiyahu na ikatoa mwangaza ule mwanga wake wa sallam na salimishi Allah wa tasliman kumsalimisha au kusalimisha hao ikhwani enyi ndugu zangu sabaqa fil majlis al khamis mitangulia katika majlis tano anna tilawata al qur'ani ala naw'ain kwamba kuisoma qur'ani huko katika aina mbili تلاوة لفظه وسوما تمكولاك وهي قراءته نعندو كيسوما كنت كسوما قرآن وكسوما متمكو يا قرآن تلاوة لفظه وتقدم الكلام عليها هناك نمانينو يمتنقلية هكو وتقدم الكلام عليها نمتنقلية منينو جوياك هناك هكو كاتك السيمو هيو ها. والنوع الثاني نا أين يبيلي يا تلاوة القرآن تلاوة حكمه لكفوات حكم زاك تلا يتلو كمانا أم فوات أنا فوات تلاوة حكمه لكفوات حكم زاك لتصديق أخباره وكزي صديقش خبر زاك واتباع أحكامه لكفوات حكم زاك فعلا للمأمورات وكويتين دينيك وأمرشوا وتركا للمنهجات لكو كياتا ليوكتاز وهذا النوع نا أين هي هي أين يبيله هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن ديو لنغو كبوة لكو ترمش القرآن القرآن مترمش إلي فواتوي واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ها fuateni yale yaliyoteremshwa kwenu nyinyi kutoka kwa Mola wenu ndio lengo kubwa kama qala ta'ala kama alivyosema Allah aliyekuwa mtukuka kitabun hii Qur'ani ni kitabu ambacho anzalnahu ilaika tumekiteremsha kwako wewe Muhammad kitabun hii Qur'ani ni kitabu ambacho anzalnahu ilaika tumekiteremsha kwako wewe Muhammad mubarakun ni kitabu chenye kubarikiwa liyadabbaru ayatihi ili wazizingatie aya zake waliyatadhakkara ulul albab na ili wawaidhike wapate mauidha wenye akili watu wenye akili wanapoisoma Qur'an wanawaidhika walihadha daraja salafu salih radhiyallahu anhum ala dhalik na kwenye hili ndipo walipokwenda walipopita daraja walipofuata walipokwenda as-salafu salih radiyallahu anhum juu ya mwenendo huu yataallamuna al-Qur'an walikuwa wanajifundisha Qur'an wayusaddiquna bihi na wanayusaddiqisha Qur'an wayutabbiquna ahkamahu na wanazifanyia kazi hukumu zake tatbiqan ijabiyya tatbiq ya ijab ijab ni kule ni kinyume cha salb hasi na chanya kuyo inakuwa ijab ni chanya yani kwa uzuri kufanyisha kazi kwa uzuri si kwa ubaya ana aqidatin rasikhatin kwa itikadi iliyozama kama iliyo madhubuti wa yaqini sadiq na yaqini iliyo ya kweli قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى مسمى الإمام عبد الرحمن السلمي تابعه رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن wametusimulia sisi wale watu ambao walikuwa wanatusomesha sisi Qur'an, walimu wetu waliokuwa wakitusomesha Qur'an wametusimulia, ambao ni kina nani? Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghayruhuma radiyallahu anhum. Hawa ndio mashaikh wao, mashaikh zao ni maswahaba Uthman ibn Affan na Abdullah ibn Mas'ud. Anasema annahum kanu, kwamba wao walikuwa idha taallamu min an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam 10 ayat, wanapojifundisha kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam aya 10, lam yatajawazuha, hawazivuki aya hizo 10 hatta yataallamuha wama fiha, mpaka wajifundishe yaliyomo, wajifundishe hizo aya na yale yaliyomo katika hiyo aya, min al-ilmi wal amal, katika elimu na amali, elimu na kuifanyia kazi. Tushasoma aya hizi 10, ehe, mmezielewa, mshafundishwa, sasa mueleweshwe maana yake. Ilmu, aya hii yasema hivi na hivi na hivi, faida yake ni hizi na hizi na hizi, maana yake, mpaka kila mmoja ameelewa. Umeelewa? Tumeelewa. Haya, tuzifanyie kazi sasa. Kama kuna jambo lilokatazwa tufanyike nalo, kama kuna jambo limeamrishwa tulifanye. Aya zote, kila aya, hawavuki aya 10 ila wanasomeshwa kwa namna hiyo. Unajua ilmu ya Qur'ani na amali. Qalu, wamesema hao mashaikh zetu, fata'allamna al-Qur'ana wal-ilma wal-amala jami'a, tukajifundisha Qur'an na ilmu na amali kwa pamoja, vyote kwa pamoja tumejifundisha ilmu na amali na Qur'an yenyewe na ilmu na amali kwa pamoja. Wa hadha an-naw'u min at-tilawa huwa alladhi 'alayhi madaru as-sa'adati wash-shaqawa, aina hii ya usomaji, aina hii, wa hadha an-naw'u min at-tilawa, aina hii katika usomaji, huwa alladhi, ndio aina ambayo, 'alayhi madaru as-sa'ada, liko pana juu yake mzunguko wa wema, wash-shaqawa na uovu. Hapa ndipo panapozingatiwa wema na uovu, kwa maana watakaoifanyia kazi Qur'an watakuwa katika watu wema, na watakaoikiuka Qur'an watakuwa katika watu waovu. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, fa imma, alipobaada kumteremsha Adam katika kutoka katika pepo huko akamleta aridhini, kama fa imma yatiyannakum minni huda, imma ukiwafikia nyinyi kutoka kwangu uongofu au mwongozo, fa imma yatiyannakum minni, bas imma ukiwafikieni nyinyi kutoka kwangu huda mwongozo, famanittabaa hudaya, basi yoyote atakayefuata mwongozo wangu, fala yadhillu wala yashqa, huyo hatapotea, ani hatakuwa mpotevu wala hatakuwa mwovu. Kama uongofu wangu utawajia nyinyi kisha kuna watu wakaufuata mwongozo huo, basi huyo atakayeufuata hatakuwa mpotevu wala hatakuwa mwovu. Hili ni kundi la kwanza. Waman a'rada an dhikri, na yoyote atakayepuuza ukumbusho wangu, mwongozo wangu ni dhikri yangu Qur'ani, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, hakika atapata yeye maisha ya dhiki, maisha yake atakuwa ni ya dhiki, atakhabbat katika ulimwengu, atajikungwa, ataanguka kwa sababu hana mwongozo. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutamfufua yeye siku ya kiyama ni a'ma, kipofu au hali ya kuwa ni kipofu, siku ya vishindo vikubwa, balaa kubwa, wewe mfufuliwa kipofu, na'udhu billahi min dhalik. Qal, atasema huyu mja, rabbi, ewe mola wangu, lima hashartani a'ma, kwa nini umenifufua mimi hali ya kuwa ni kipofu, wa kad kuntu basira, na hali ya kuwa nilikuwa ni mwenye kuona, mimi tayari naona, ulimwengu nilikuwa naona mimi, sasa mbona nimefufuliwa kipofu? قال كذلك الله تسمى جambo liko hivyo ni kama hivyo yani wewe unastahili kuwa hivyo kwa nini atatka ayatuna zimekujia wewe aya zetu fanasitaha ukazipuuza wakadhalika alyawma tunsa basi kama hivyo na wewe hivi leo utapuuzwa utaachwa tu na upofu wako hakuna atakayekushika mkono hakuna atakayekuangalia kukupa pole hakuna atakayekutibu kila mmoja ameshughulishwa na jambo lake wakadhalika najzi man asraf na kama hivyo tutamlipa aliyevuka mipaka aliyefanya israfu walam yu'min bi ayati rabbih na akawa hakuziamini aya za mola wake wala adhabul akhirati ashaddu wa abqa na adhabu ya akhira ni kali mno au adhabu ya akhira ni ngumu mno wa abqa na ni yenye kubaki si adhabu ya kwamba utafanyita itapita utapewa alafu itakuwa imeisha basi mwacheni muhurumieni huyu miaka 30 imetimia la ni adhabu ya milele na'udhu billahi min aqli min alimi iqabihi subhanahu فبين الله في هذه الآية في هذه الآيات الكريمة ثواب المتبعين لهداه أكبينش الله katika aya hizi tukufu thawabu za wenye kufuata mwongozo wake thawab almuttabi'in lihudah thawabu za wenye kufuata mwongozo wake alladhi awhahu ila rusulihi mwongozo ambao ameupeleka kwa mitume wake ameupeleka wahi kwa mitume wake kila mtume amepewa wahi wafikishie watu wako hili na hili na hili sasa ule mwongozo waliopewa mitume kutoka kwa Allah wale ambao wataufuata mwongozo huo thawabu zao zimebainishwa hapo famani taba hudai fala yadhillu wala yashqa wa a'zamuhu hadha alquran alazim na mwongozo mkubwa wao ni hii Qurani tukufu وبين عقاب المعرضين عنه لا كبينشا عذاب يا wenye kupuuza mwongozo huo ama thawabu almuttabi'in lahu ama thawabu za wenye kufuata huo mwongozo fala yadhilluna wala yashqun hawatakuwa wapotevu na wala hawatakuwa waovu ndio thawabu zao ndio malipo yao wanafiu dhalali washqa'i anhu na kukanushwa upotevu na uovu kwao yatadhammanu kamala alhidayah hilo linakusanya uongofu uliokamilika ukamilifu wa uongofu wasaada na ukamilifu wa wema fi dunya wal akhirah katika dunia na akhirah wa amma iqabu almu'ridin anhu almutakabbirin an alamal bih ama adhabu ya wenye kupuuza huo mwongozo wenye kutakabbar kuacha kufanyia kazi fa huwa ash-shaqa'u wadh-dhalalu fi dunya والآخرة عذابه هي ووفو ووبوتيفو katika dunia na akhira fa inna lahu ma'ishatan danka kika atapata yeye maisha ya dhiki maisha yenye dhiki fa huwa fi dunyahu fi hamm atakuwa katika yeye katika dunia yake atakuwa katika huzni wa qalaq na ile jekijeki la roho mtu mwenye wasiwasi mwenye hivi na qalaq wa qalaq nafsi na jekijeki la nafsi ليس له عقيده صحيحه هنا اعتقاد له صحيح يعني امتحان يوتي ya kilimwengu ambayo inahitaji mtu mwenye imani ya qadar yeye hana hilo sasa subira kwake itatoka wapi akikosa hiki akikosa kile ana hofu ya hili liko pale wakakimbilia kwenye mizimu wakakimbilia kwenye matambiko kwa waganga wa kishirikina kwa sababu hawana mali pa kukimbilia hawana hidayah Ukimwona mtu anapapatika namna hii mara ana waganga 20 kidogo ni kwa sababu kuna kitu amekikosa na wewe kwa sababu kuna kitu umekipata wala huna habari na hao waganga wala matambiko wala mizimu wewe waona mambo yote yanakwenda kwa akdar limetokea ile ni kadari ya Allah msiba umetupata katika hili kwa sababu tayari una mwongozo wala nabiyyu wala nakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة كويس وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي و haya ni katika makadir ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na unapopatwa na mtihani umejikungua, hapa si bure, ni dhambi, nifanya dhambi mimi, na huyu ndio mtu mwema. Sasa kile unalolipata katika mtihani waitumu kwanza nafsi yako kwamba mimi nimemkosea Mola wangu, amenijaribu katika hili. Wainasibishia udhaifu, upungufu nafsi yako, na hivi ndivyo ilivyo. Lakini kuna watu bwana, yeye akijikungua tu atampigia simu mganga wake, njoo mara moja, basi njoo, ataitwa, atakwenda, ataacha shughuli zake zote, pigana miadi za maana kabisa, bwana nimepata dharura bwana, tuona kuna jambo gani. Kumbe kwa mganga bwana. Kwa nini? Kwa sababu jana alijing'ata wakati alikuwa atafuna, jana alijikungua. Kuna mambo yaelewe elewe hivi. Allahu musta'an. Kwa hiyo mtu ambaye hana muongozo, hana tauhid, lazima yatakhabat fi hadhihi dunya. Utaishi vipi na dunia na matukio mengi? Ndio ukaona kwamba soko la waganga wa kienyeji limepata yani limekuwa kubwa, kwa sababu watu hawana mali kukimbilia, wamekosa tauhid. Yani wewe jichukulie nafsi yako tu, namna unavyopata amani katika nafsi yako. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akizungumza makundi mawili haya katika al-an'am, akasema fa kaifa akhafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana fa ayu al-fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam alipokuwa akijadiliana na jamaa zake, yeye akawaambia, vipi mtaka mimi niviogope vile ambavyo mmemshirikisha navyo Allah subhanahu wa ta'ala, hakuteremsha Allah kwa hivyo hoja yoyote. Fa kaifa akhafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billah, wala nyinyi hamna hofu, hamuogopi kwamba nyinyi mmemshirikisha Allah na kwa vitu ambavyo hakuteremshia Allah juu yake sultani yoyote, hoja yoyote. Fa ayul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun, ni lipi kati ya makundi mawili, kundi letu sisi na kundi lenu nyinyi, ni kundi gani ambalo linastahili kuwa katika amani? Kama ikiwa nyinyi mnajua, hebu niambieni. Anasema Allah, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, wale ambao wameamini na hawakawa hawakuichanganya imani yao na ushirikina. Ikawa mtu anaishi hana chembe ya ushirikina, anasema ulaika lahumul amn, hao ndio watu wenye kwenye amani. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, hao ndio wenye amani na hao ndio waliongoka. Tena Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hayo akathibitisha kwamba hizi ni hujja kutoka kwake, amemfundisha Ibrahim, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim. Hizi ni hujja zetu tumempa Ibrahim. Kwa hiyo wewe usishangae sana kuona watu wanakimbizana kwenye milango ya waganga wa kienyeji, kwenda kupiga maramli, kwenda kufanya hivi, ni kwa sababu wamekosa tauhid, kwenye nyoyo zao hazina amani. Paka tu anaweza kumfanya silali, paka alia tu, paka uko nje, oh basi halali, na pengine akaama nyumba nzuri tu, akatafuta mahali huko, akaenda mbali huko, una wachawi wanga wengi, hawezi kulala, njii watu waweza kumfanya silali, akiona tone la damu, oh basi hana amani. Sasa wewe ukipata amani hiyo kwa sababu ya tauhid, shikamana vizuri, kwa sababu watu hawa wako katika maisha ya dhiki, hawezi kukanua gari atembee tu hivi hivi hivi tu, haiwezekani hata siku moja, nyumba aingie tu hivi hawezi hata siku moja, lazima kuna mambo chungu mzima ayafanye. Hana amani kwenye dhiki. Ndio kuna bwana mmoja alikuwa anasema, akamtaja mwanasiasa mmoja, mbona yule fulani yule bwana apenda ushirikina kweli kweli, ukimwona yuko kwenye sura ya dini. Anasema siku moja tu nimekwenda mkoa fulani, akautaja, tumefika bwana akatupeleka kwa mganga wa kienyeji, kumbe ni mganga wake, kila mkoa na waganga. Sasa yule mganga akawapeleka huko ndani ndani huko, alafu akamwambia mkifika hapa sasa mlipo, mtakiwa mvue nguo zenu nyote zote mzivue, alafu wakaenda chukua jipande la Fenesi bichi tena. Fenesi bichi. Wewe uko uchi ya fumbo, kalia Fenesi. Hakika kabisa, huyo ni mtu alikuwa kwenye siasa huyo. Sasa anawazungumzia na siasa wenzake. Mtu akakalishwa kwenye Fenesi bwana. Uchi. Sasa baadaye yule mganga ulizo kule kuna jungu la lile la tokota wale. Madawa gani sio jungu? Baadaye sasa bwana mzee, kwani ilikuwa hakuna kigoda cha kukalia mpaka umkalishe mheshimiwa kwenye Fenesi? Anasema ah, wajua kwenye vyo vyao huko wanajidai sana wao. Wacha mimi nimkomeshe. Haina uhusiano wote, lakini lakini hata kukomeshwa tu, kwa sababu ushajua kwamba hana namna, lazima aje. Wakishakaa huko maofisini na matai yao na vyo vyao, wanadharau sana. Sasa wamekuja huko kwetu, sisi lazima tuonyeshe. Ndio hiyo maisha tamdhanka. Fahuwa fi dunyahu fi hammin, yuko katika huzuni katika dunia yake. Wa qalaqi nafsin, na katika yuko katika qalaqi nafsin, na jeki lile nafsi. Laysa lahu aqidatun sahiha wala amalun salih, hana ye itiqadi iliyo sahihi wala amalun salih. Ulaika kal an'am, hao ni kama wanyama. Bal hum adall, Allah asema hivyo, bali wao wamepotea zaidi. Ulaika humul ghafilun, hao ndio wenye kughafilika hasa. Aya 179 ya suratul A'raf. Wa huwa fi qabrihi, na yeye atakuwa katika kabri yake. Fi dhiqin, atakuwa katika dhiki. Wa dhankin, pia atakuwa katika dhiki. Wa qad dhayyiqa alayhi qabruhu, hali ya kuwa limefanywa finyu juu yake kabri yake. Atakuwa katika dhiki na tabu, na kaburi yake litakuwa limefanywa finyu, kaburi lake limefanywa finyu. Hata takhtalifa adlauhu, mpaka zitapishana mbavu zake, zile mbavu zitapishana kwa namna atakavyominywa. Wa huwa fi hashrihi a'ma la yubsir, na yeye katika kufufuliwa kwake atakuwa kipofu, haoni. Wa nahshuruhum yawma alqiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Allah subhanahu wa ta'ala asema tutawafufua wao siku ya kiyama juu ya nyuso zao, wakiwa na burutwa juu ya nyuso zao. Umyan, hali ya kuwa ni vipofu. Wabukman, hali ya kuwa ni mabubu. Wasumma, na hali ya kuwa ni viziwi. Mawahum jahannam, makazi yao yatakuwa ni jahannam. Kullama khabat, kila jahannam inapopoa. Kullama khabat, kila jahannam inapopoa. Zidnahum saira, tunawazidishia wao moto, tunawazidishia wao kuwaka. Ukipoa tunaongeza, kila ukipoa unaongezwa, ni moto unaongezwa maradufu. Naudhu billahi min dhalik. Fahum lamma amu fi dunya am ru'yati alhaq, bas wao walipokuwa katika huu ulimwengu wamepofuka, wamekuwa vipofu kuacha kuiona haki. Wasammu an sama'ihi, na wakawa viziwi wakaacha kuisikia haki. Wa amsaku an nutqi bihi, na wakajizuia kuizungumza haki, ikawa hawataki kusema haki, ule ukweli hawautaki. Waqalu, na wakasema katika huu ulimwengu. Qulubuna fi akinnatin, nyoyo zetu zimo katika vifuniko. Qulubuna fi akinnatin, nyoyo zetu zimo katika vifuniko. Mimma tad'una ilayhi, kwa yale mnayotulingania. Hatuelewi sisi, mazungumza nini wewe? Zungumza wewe, wazungumza nini bwana wewe? Dunia sio sasa, tukuleta mambo gani sasa? Ueleweki. Wa fi adhanina waqrun, na kuna katika masikio yetu nzibo. Kuna vizibo, yani kuna kizibo katika masikio yetu. Kiswahili kinasema sema nzibo, miziba katika masikio. Wa min bainina wa bainika hijab, na kuna kati yetu sisi na kati yako pazia. Kuna kizuizi. Walipokuwa wakijidai wanasema hivyo, jazahumullahu fil akhirah bimithli ma kanu alayhi fid dunya, atawalipa wao huko akhira mfano wa vile walipokuwa duniani, mfano walipokuwa juu yake katika dunia. Wa adha'ahum kama adha'u shari'atahu, na atawapoteza wao, atawapuuza wao kama wao walipoipuuza sheria yake. Qala rabbi lima hashartani a'ma, atasema mtu, kwa nini ya Allah umenifufua kipofu? Yaani hapa mathalan itokee hali kama ya ukosefu wa amani, vita mathalan, watu wakimbizana, wakimbia, watu wauliwa, kila mmoja akimbia na nafsi yake, afala Allah wa iyyakum. Wakati huo wewe ndio wa kipofu, wenzako wakimbia, utafuta mahali pa kujisalimisha, wewe ndio kipofu, uoni eh wewe sasa unajua utapita wapi huko huko unapokwenda, ndio kuna maadui au kuelewi, unaonaje hali hiyo? Sasa hiyo ni hali ngumu sana, afala Allah wa iyyakum. Je, akhira, kila mmoja na jambo lake, wewe ndio uoni sasa. Kwa nini? Kwa sababu hutaki kufuata Qur'an, hutaki kufuata mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mkiambiwa swali hamtaki kuswali, mkiambiwa someni hamtaki kusoma, na hivi hamtaki, mkajitia wapofu katika ulimwengu. Allah naye atawafanya vipofu, kujifanya husikii kiziwi, basi atakufukua kiziwi usikii vile vile. Qala rabbi lima hashartani a'ma, atasema ee mola wangu, kwa nini umenifufua mimi hali ya kuwa kipofu, waqad kuntu basira, na hali ya kuwa nilikuwa nikiona. Qal, atamwambia kadhalika, kama hivyo ndivyo unavyostahili wewe, hali iko kama hivyo. Atatka ayatuna fanasitaha, zimekujia wewe aya zetu ukazipuuza. Wakadhalika alyawma tunsa, na kama hivyo na wewe leo utasahulika, utapuuzwa. Jazaa'un wifaqa, malipo yenye kulingana sawa na amali. Wa man jaa bisayyi'a, na mwenye kutenda uovu. Fala yujzal ladhina amilu sayyi'at illa ma kanu ya'malun, hawatalipo wenye kutenda uovu ila yale ambayo walikuwa wakiyatenda. Jazaa'u min jinsi al-amal. Inshaallah katika darasa litakokuja tutakuja kusoma hadithi ya Samura bin Jundub radhiyallahu anhu, ambayo ni hadithi ndefu ameitaja kwa ikhtisar al-Sheikh katika kitabu hiki. Tutaanzia hapo insha Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ma hukmu qira'ati al-hayd al-Qur'an al-Karim? Ma hukmu? Hukmu qira'ati al-hayd al-Qur'an al-Karim jaiz. Amrun jaiz. Wala dalilan يمنع ذلك والله أعلم. والراجح من أقوال أهل العلم أنه جائز أو أنها جائز، قراءة القرآن للحائض جائز، ليس هناك دليل صريح صحيح يمنع ذلك. الله تعالى Fajr. Yes, msema watakwenda kuifanyia kazi. Tayari. Haya, mlifikia wapi wazee wa Fajr? Mlifikia wapi? Ukiona kimya ujue kuja fanyika kitu. Na. Na. Sijasikia. Siku mbili? Ziongeze siku mbili nyingine. Haya. Tumewapa siku mbili nyingine. Subhanakallahumma.